दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया, क्या नशा छा गया, हे हे हे। मेरा दिल मेरी जान मेरा चैन मेरी आरज़ू, सिर्फ तू सिर्फ तू। जब से तुझको देखा है दिल है बेकरार, जब से तुझको देखा है दिल है बेकरार, तू क्या जाने तुझसे कितना करता हूँ मैं प्यार, तू क्या जाने तुझसे कितना करता हूँ मैं प्यार। फसाने उल्फत के तुझे सुना दूंगा, जो मेरे दिल में है तुझे बता दूंगा, जो मेरे दिल में है तुझे बता दूंगा। पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा में मुहब्बत ये जानता।